Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lutego, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają poszukiwania 10-letniego chłopca porwanego w Gdyni przez ojca z pochodzenia Marokańczyka. Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpatrzenie wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych 5 sędziów. Na sprawiedliwym budżecie Unii zyskają zarówno bogatsze, jak i biedniejsze kraje, pisze premier w artykule dla niemieckiej prasy. Już ponad dobę trwają poszukiwania uprowadzonego w Gdyni 10-letniego Ibrahima Oudrisa. O uprowadzenie podejrzewany jest jego ojciec, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. Wieczorem miał on zaatakować matkę i zabrać chłopca. Policja uruchomiła Child Alert. Informacje dotyczące zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie można przekazywać pod numer 995 112 lub 997, mówi nadkomisarz Mariusz Ciarka. Informacje za każdym razem sprawdzamy skrupulatnie i jest to rzeczywiście bardzo dobra forma współpracy ze społeczeństwem. Dlatego zresztą zdecydowaliśmy się po analizie tej sprawy uruchomić procedurę Child Alert. O sytuację prawną chłopca zapyta jutro belgijski resort sprawiedliwości, polskie ministerstwo. Według informacji tamtejszej prokuratury sąd w Antwerpii zdecydował, że 10-latek ma pozostać w Belgii razem z ojcem. Kobieta mówi, że decyzja sądu była inna i to ona ma prawo do opieki. Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpatrzenie wniosków o zawieszenie 5 sędziów za podważanie statusu sędziów powołanych przez nową KRS. O zawieszenie sędziów w czynnościach służbowych na czas postępowania dyscyplinarnego wnioskował rzecznik dyscyplinarny, mówi jego zastępca Michał Lasota. Państwo sędziowie nie powinni wykonywać czynności służbowych z uwagi na wagę czynu, który się zarzuca, jak i dlatego, żeby takich czynów już nie popełniali. Państwo sędziowie w swoich orzeczeniach zakwestionowali ważność powołania asesorów i sędziów. Sędziowie nie są uprawnieni do tego, aby oceniać prerogatywę prezydenta. Postępowanie dotyczy 3 sędziów z Krakowa i 2 sędzi z Katowic. Jak mówi obrońca Joanna Jakubowska-Sitko, panie sędzie stanęły przed izbą pod zarzutem przekroczenia uprawnień za przesłanie pytań prawnych do Sądu Najwyższego. Pytanie było składową tych pytań, na które odpowiadał Sąd Najwyższy w składzie 3 izb połączonych. W tych zarzutach jest również sugestia, że to są zarzuty o charakterze karnym, co pozwoliło orzekać w sprawie dyscyplinarnej przez tą izbę, bo inaczej orzekałyby sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych. Obrona chce wyłączenia z postępowania rzecznika dyscyplinarnego. Izba przekazała rozpoznanie tego wniosku do KRS. Na sprawiedliwym budżecie Unii zyskają zarówno bogatsze północne kraje wspólnoty, jak i biedniejsze południowe, napisał premier w specjalnym artykule dla niemieckiego dziennika Die Welt. Mateusz Morawiecki broni polityki spójności, twierdząc, że musi ona pozostać najwyższym priorytetem. Zdaniem Mateusza Morawieckiego dobry budżet może być szansą dla Unii Europejskiej. Nie wolno nam teraz stać na uboczu. Chcemy Europy, która będzie prawdziwym globalnym graczem. Napisał premier. Szef rządu uważa, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego, ale sprawiedliwego budżetu. Opierając się na danych ekspertów, polski premier napisał, że unijne wydatki na politykę spójności w latach 2007-2013 zwróciły się wspólnocie aż w 80%. Mateusz Morawiecki przypomniał też, że obecnie Polska, biorąc pod uwagę niemiecki eksport, jest dla zachodniego sąsiada ważniejsza od Rosji, a razem z Czechami jesteśmy ważniejsi od Chin. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W serwisie trzeciego programu trzeci sygnał. Uwaga, pojazd na sygnale, proszę ułatwić przejazd. Taki sygnał mają usłyszeć kierowcy, gdy będzie się do nich zbliżał pojazd uprzywilejowany. Nowo utworzony zespół parlamentarny przygotował projekt trzeciego sygnału ostrzegawczego. Pomysłodawcy twierdzą, że to rozwiązanie mogłoby ograniczyć rosnącą liczbę wypadków z udziałem pojazdów na sygnale. Uwaga, państwa ostrzeżona, proszę zjechać. Trzeci sygnał to pomysł, że można by w jakiś inny sposób dodatkowy informować kierowców o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym. Dariusz Wojcieszak z NZZ, pracowników pożarnictwa województwa wielkopolskiego, a zarazem jeden z pomysłodawców urządzenia emitującego sygnał radiowy. Można by zrobić taki nadajnik, który by na chwilę przerwał słuchaną daną audycję i wysłał taki krótki komunikat głosowy. Mnóstwo przykładów, zbyt dużo. Inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Gdzie kierowcy głupieją, nie wiedzą po pierwsze jak się zachować, zatrzymują się nagle na środku jezdni, nie zjeżdżają. Też rzesza kierowców, którzy chyba, mam wrażenie, nie słyszą pojazdu przywilejowanego. Dzisiaj ludzie w samochodach robią różne rzeczy, gadają przez telefony komórkowe, oglądają filmy, piszą SMS-y. Samochody współczesne są dobrze wygłuszone, wyciszone, radio głośno gra i wtedy naprawdę te nasze sygnały są niesłyszalne.

stop all be a cab and take a look around. I'll peek out that cab's window like I'm searching lost and found. Oh, baby, don't take your loving off the town. Like a city after dark, loving you ain't no stroll in the park. No Stroll in the Park i Tinsley Ellis, bo właśnie on wykonał ten utwór, on zagrał na gitarze, on zaśpiewał. Ja Tinsley Ellisa lubię bardzo od lat i szczególnie go lubię właśnie za jego gitarę. On jest artystą niezawodnym. Jeśli dać mu zadanie i powiedzieć, słuchaj Tinsley, może byś przygotował zestaw, nie wiem, 10-11 kawałków na jakąś nową płytę, tylko prośba, żeby było bluesowo, żeby było blues rockowo, żeby był jakiś żywszy kawałek, no i żeby był, wiesz, taki romantyczno-smętny, bluesowy, najlepiej dłuższy trochę, żeby się powzruszać. To Tinsley mówi, aha, a na kiedy? No i to różnie wychodzi, ale jak przynosi, to przynosi produkt zawsze dobrej jakości. Jest artystą niezawodnym. No i takim produktem dobrej jakości, jak zwykle, u Ellisa jest jego nowa płyta Ice Cream in Hell. Taki przekorny trochę tytuł, Lody w piekle. No do tego różne filozofie można podczepiać, ale najważniejsza jest oczywiście muzyka. Z tego albumu zapraszam wszystkich maniaków i nie tylko, również i przygodnych słuchaczy tej audycji do odebrania prezentów w postaci dwóch jeszcze utworów. Everything and Everyone, a potem będzie oj, toksycznie, niebezpiecznie. Proszę odebrać dzieciom słuchawki albo dzieci odsunąć od głośników. Your love is like heroin. Running round in circles, grinning upside down. Falling off the edge, it don't sound like fun. We gotta stop fighting everything, everyone. Ought to learn a lesson, breaking all the rules. Try a listen session, loyalty, lovesick fools. Sleep away the day, hiding from the sun. We gotta stop fighting everything, everyone. Step on broken hearts. No more useless fighting. It's tearing us apart. At the end of our rope, with nowhere to run. We gotta stop fighting everything, everyone. We gotta stop fighting everything. Your love's like heroin. I was hooked right from the start. Your love's like heroin. I was hooked right from the start. Like it's trying to kill me, like a bullet through my heart. Once I had some of your sweet love, I had to have some more. Once once I had some of your sweet love, but I had to ask some more. You gave me too much for too long. Now I need it and I just can't score. And it's killing me by degrees. Your love's like heroin, and it's killing me by degrees. Control it, but it's got a death grip on me. Zgodnie z zamówieniem Tinsley Ellis zrobił płytę, tak jak powiedziałem, i szybkie, i wolne, i romantyczne, i toksyczne, ten, tak jak ten ostatni numer, z piękną gitarą w każdym kawałku. To była płyta Ice Cream in Hell. A teraz zaproszę Państwa, jak to bardzo często się zdarza w naszej audycji, na wycieczkę w przeszłość. Tym razem będzie to wycieczka do Holandii. Ano dlatego, że w okresie, nazwijmy to minionym, w latach 60., kiedy w polskim radiu nastała era muzyki, no już takiej przez żelazną kurtynę filtrowanej, rockowej i nie tylko, to mieliśmy my jako państwo wroga. I tym wrogiem był między innymi wuj sam, czyli Ameryka. I w zależności od nasilenia wrogości w stosunku do Ameryki, mieliśmy tutaj w Trójce ograniczenia w nadawaniu artystów anglojęzycznych, a głównie amerykańskich. I ta gradacja była, co prawda, nie była nigdy ujęta w jakiś regulamin, ale wiedzieliśmy tutaj pracując, że najmniej chętnie widziani są Amerykanie, Anglicy też niespecjalnie, bo to wrogi obóz, natomiast śpiewający po angielsku nie anglosasi już przechodzili. I na przykład tacy Norwegowie, gdyby śpiewali po angielsku, to dawało radę. Czasem nawet dokonywaliśmy takiego oszustwa, nadając jakiś nieznany naszym szefom zespół ze Stanów, mówiąc, że on jest z Norwegii albo z jakiejś Danii, i to ułatwiało jego obecność na antenie. Podobnie bezpieczniejszym krajem była Holandia. No, niby Zachód, niby nieprzyjemny ten kierunek, ale tak jakoś mówią inaczej, mały kraj, nie będziemy robić wielkiego zamieszania. To też w Polsce również Holendrzy byli przyjmowani z entuzjazmem i szczególnie ci bluesowi, no bo oni nasłuchali się już tego, co w Holandii było wolno z Ameryki i nagrywali to, wzorując się na tym, co amerykańscy bluesmeni robią. Jedną z takich formacji, która wówczas, dokładnie to pamiętam, była wręcz kultowa wśród słuchaczy muzyki, był zespół Living Blues. Little girl. nervous, baby. Oh, you make me feel lonely too. Myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, że jak na czas, w którym to nagranie powstało, to Living Blues złapał klimat właściwy tej muzyki. A ten czas to był rok 1969. Wtedy właśnie ukazała się ta płyta, płyta zatytułowana Hell's Session. Tam skład tego zespołu się zmieniał wielokrotnie. Nie będę Państwu wyliczał tych wszystkich muzyków, którzy przewinęli się przez Living Blues, bo właściwie z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to wspomnienie, że w 60-tych latach poprzez Holandię dotarł do Polski niejako z drugiej ręki taki kawał świetnej muzyki. I właściwie chyba ja pamiętam dwa zespoły holenderskie, które najbardziej trafiały do mnie. To właśnie Living Blues i QB and the Blizzards. No to skoro jesteśmy w tym 1969 roku i mam przed sobą album Hell's Session, to niechże Living Blues pozostanie jeszcze w maniaku pociemku i za chwilę właśnie Hell's Session, tytułowy utwór z tej płyty, a potem Worried Dreams. Yes, I wonder what's wrong with me. Oh, I feel so bad. Yes, I wonder what's wrong with me. You know, I think I called my baby. I woke up this morning, tears were running down my face. Down my face. Tak właśnie brzmiała grupa Living Blues ponad 50 lat temu. Teraz będzie coś nowszego, nie całkiem nowego, nowszego, bo data wydrukowana na tej płycie mówi, że to 2008 rok, ale dla mnie to jest taki powrót do pewnych wspomnień, ponieważ kiedyś, dawno temu, odkryłem zespół Mother Superior. No i bardzo mi się podobali, bardzo mi się podobała ich dynamiczna muzyka, ich takie zaczepianie o bluesa i o rocka, i używałem ich nagrań w różnych audycjach, między innymi chyba w Wielszym Odcieniu Bluesa, kiedy jeszcze go współprowadziłem, przynajmniej tak mi się wydaje. Potem ten zespół w moim rozumieniu zniknął. I nagle patrzę, szperając po internecie, jest Mother Superior, 2008 rok, płyta Grande. No to myślę sobie, z uwagi na dawne sentymenty, muszę ją mieć. Tym bardziej, że czaszka na okładce i tak w ogóle jakoś groźnie to wszystko brzmi. No to ją mam. I może nie jest to stricte zespół bluesowy w dniu dzisiejszym, tym bardziej te nagrania są tak pozmierane, bo tam jest coś z ich starszego repertuaru, coś nowego, ale pomyślałem, że będąc wiernym zespołowi, który kiedyś lubiłem, muszę użyć tego, co proponuję na płycie Grande w Maniaku po ciemku. I to właśnie czynię na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Najpierw Brainchild, potem Let It Go, a potem do usłyszenia.